Dacă aș veni de sus, aș ninge peste cetatea cenușie, acoperind vacarmul lumii cu voaluri albe de tăcere. Aș coborâ pe foaia scrisă ștergând domol, șirul de slove, până ar rămâne numai neaua de nimenea încă atinsă. Dacă aș veni de jos ca iarba, aș năpădi încremenirea, boltind clădirile, pavajul, până ar rămâne unduirea. Nu sunt nici sus, nici jos, ci chiar la mijloc. De nicăieri parcă m-aș trage, către nimic mă mână mintea. Numai în somn sunt fulg de iarbă. Cânta cu glasul tandru când molcom, când sălbatic mi se izbea de suflet ca valul spart de stâncă. În febra melodiei, cuvinte neînțelese îmi cotropeau auzul, cu înduiri de mare. Trezite, din adâncuri se ridicau banchize de doruri și de patimi, porniri nemai trăite. Un dans de vieți visate îmi încinsese mintea, făcându-mă să tremur ca vâlvătaia torței. Când muzica se stinse, iar ele și din scenă, eram precum cenușa din care învie zborul. Când te încearcă îndoiala, când mintea ta e un ghem de zbateri și ai pleca, dar nu ai unde, te-aș lua cu mine în livadă ce se deschide în tabloul care a oprit pe totdeauna aleanul verde al amiezii. Am sta sub crengile pictate până când mările din suflet s-ar îmbuna, că nici o poare nu le-ar mai încreți oglinda și am rămâne înăuntru luminii galeșe de vară, privind din acoarela caldă vârtejul umbrelor de afară. Mă îndepărtez de sunet și culoare, nici o mireasmă nu mă mai îmbie. Tot ce ating, sub mâini, se face aer, gustul bucatelor se stinge. Atât îmi e de dor de tine, Doamne! Cum am putea rămâne împreună când tu cobori să-ți faci în mine cuibul, iar eu, cea de o clipă, îmi iau zborul? Vom trece fără veste de partea nevăzută a lumii rotitoare, ieșind din învelișuri subțiri ca adierea, cu spusele ca fumul. Nu-i vom putea atinge pe cei rămași în urmă, decât în vis, cu umbra, până când, într-o noapte, ne vor întinde mâna să-i trecem și pe dânsii, de pe un mal, pe altul. Când tot mai multe drumuri îmi fug de sub picioare, mă duc în gând spre mare, cu un creion în mână și încep să scriu pe ape, pe aripi și pe dune. Iar semnul nu se șterge, căci valurile, plaja și stolurile albe sunt umbre pe hârtie. Corabia ce trece acum pe fața mării și își fâșie privirea de doruri e nălucă, așa cum e prezentul. O undă de fantasme. Ajung pe foaia întinsă, la strada care suie spre casa cu grădină unde foșnesc castanii. Și intru ca o rază pe poarta dispărută. Aceleași crengi fac valuri pe mările de aer și văd în ochii tatei corabia care pleacă spre alte orizonturi.